مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے منحرف ہو جائے یعنی اسلام سے پھر جائے وہ مرتد کہلاتا ہے. اگر اپنے کفر سے توبہ کیے بغیر مرا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. والعیاذ باللہ تعالی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.